motema ona bakuya na mo na tekiza tona makani sio zaweo na kabizo tongo na basusi ya lola ngoi na wena weo o mama na sanji de mongilio kuongo na labi na jinanga o mama na sanji de mongilio kuongo na labi na limi mba ya bima tongo tena pokwa asundo la mbayo o ngaba ya sion Ibara mama, ezali bo umute, se loyo kanyo, no babola mo sentiment. Lukusa, kandenda, wamu boy. Munga jimo mbushimai, mulu mo abagashi. Chansa mulu, leja mulelas. Misato ya bolingo mama Nakangi motema ona baku ya lamo Natekizo tona makani siyo zaweo Nakabinzo tongo na basusi ya lola ngoe Na wena weo, oh mama Nasanji nembo kilyo huongo na labi Tanji nangayo, oh mama Nasanji nembo kilyo huongo na labi Nalembi mokaya bima tongo tena pokwa Asu ndora ngayo, bonga bayasyo Libala mama, pesa libo umute Sebo yo kanyo, toka bola ngoso njimo Na suiki zungu zungu ya bolingo mama Na belinda malato ya basusyo Yoko saltazo Na suiki zungu zungu ya bolingo mama Na beli nemba na kaba susyo Tuku satasyo Mosili singa posa ya kolinga sheri Na sui maladingo ya kolinga mama Angana lela mama Sheri ngana tuna papa ngana lele Sheri ngana tuna papa ngana yogo sheri ngana yogo tansi suka seliwa Sili singa posa ya kolinga sheri o Nazu iki zungu zungu ya bolingo mama Na beli me malago ya basu Tumu satazio, oh oh oh papa Tumu sana lelio, oh oh oh oh Osili singa posa ya kolinga sheri Nasui maladingo ya kolinga mama Angana lela mama Sheri ngana tuna papa Masala kaboyete mama Bakende ke bongo te o sherie Bakende ke li bosa bataraka si ma sherie Bakende ke na mikel babalaka Mama Ngana lele Bel She sherie ngana tuna Trobel Ngana lele Bel chéri, trop belle. Passa la caboye de maman. Ma kende ke bon a ta chéri. Ma kende ke li bosse batata si ma papa. Oh, nana yo bo chéri. Oh, nana yo bo maman souka seliwa. O si li singa posa ya kolika chéri. Chérie, masala kaboye te mama, makene ke bonga te o chérie, makene ke li boso batala kasi ma chérie, ah, ngana lele, belle, chérie, chérie, chérie, chérie, belle, ngana lele, mama, papa, ngana tuna, chérie. Mama, ma belle idée, ma la deux, ma soucieux, tout ça, ta soucieux. na sumi manadingo ya kolinga mama ah na lele mama chérie ngana tuna papa chérie chérie chérie chérie chérie chérie chérie chérie chérie.